الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا سد له ولا حد له ولا كفو له ولا كفيل له أولي أبدي أحدي سمدي المدي الهدي النوري لا زوال له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب عيوننا وطبيب صدورنا وطبيب أرواحنا وطبيب أجسادنا وطبيب أقوالنا وطبيب أصواتنا وطبيب أفهامنا وطبيب إيماننا ورئيسنا ورحيمنا وكريمنا وبشيرنا ونذيرنا ووكيلنا ووسيلتنا وملجانا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وآل بيته وذريته وأحبائه وأولياء أمته فقد قال الله عز وجل في كلامه النبيل والفرقان الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونبيا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سارے آزاد بلند آواز سے دل بچاتے السلام والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلى آلك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك يا أصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك يا أصحابك يا حبيب الله. اللہ تعالی وحدہ لا شریک کے لائق ہے جس نے کائنات میں بدسورت سے بدسورت کی شروع پیدا فرمایا اور خوبصورت سے خوبصورت کی شروع پیدا کی. آسمانوں میں اور زمینوں میں بہت سی چیزیں آپ کو ایسی ملیں گی جن کی شکلیں بدسورت ہوں گی اور بہت سی چیزیں ایسی ملیں گی جن کی شکلیں خوبصورت ہوں گی. بہت سی چیزیں آپ کو ایسی ملیں گی جن کے ظاہر خوبصورت ہوں گے مگر ان کے باطن میں بدسورتی ہوں گی. اور بہت سی چیزیں آپ کو ایسی بھی ملے گی جن کی شکل بھی بدسورت ہوگی اور باطن بھی بدسورت ہوگی. اللہ مکے کے مشرق ابو جہل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیر بہت بہت بہت برے الفاظات سے پکارتے رہتے تھے. ایک مرتبہ ابو جہل آیا آ کر کہنے لگا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بہت بدسیرت ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقتا، ابو جہل جو تو نے کہا ہے سچ کہا ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ اس سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق تشریف لے آئے۔ حضور کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، حضور سے دیکھ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ بہت خوبصورت ہیں۔ حضور نے فرمایا سبقتا، ابھی بکر تم نے سخت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ، بدسورتی اور خوبصورتی دونوں ایک دوسرے سے متضاد ہیں، جو خوبصورت ہے وہ بدسورت نہیں ہو سکتا، اور جو بدسورت ہے وہ خوبصورت نہیں ہو سکتا، تو یہ کیا کہ آپ نے ابو جہل نے جب کہا بدسورت تو فرما دیا تو سبقتا یہ سچا ہے، اور جب ابو بکر صدیق نے عرض کی کہ آپ خوبصورت ہیں تو آپ نے فرما دیا سبقتا ابو بکر کی سچا ہے، تو دونوں میں سے ایک کو تو جھوٹا ہونا چاہیے، یہ کیا مانگ رہا ہے؟ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو جہل کو بھی میں نے سچا کہا ہے، ابو بکر کو بھی سچا کہا ہے، اپنی اپنی جگہ پر دونوں ہی سچے ہیں۔ حضور سمجھ میں بات نہیں آئی، آپ نے فرمایا میں ایک نوری آئینہ ہوں، مجھے جو بھی دیکھتا ہے اسے اپنی شکل نظر آ جاتی ہے۔ میں نوری آئینہ ہوں، جب مجھے کوئی دیکھتا ہے اس کو اپنی شکل نظر آ جاتی ہے۔ ابو جہل نے جب دیکھا اس کو اپنی شکل نظر آئی، جو چیز سے بدسورت تھا اس کو میں نے کہہ دیا سبق تھا۔ میرا مطلب یہ تھا کہ ہاں ابو جہل کی واقعی بدسورت ہے، اور ابو بکر نے دیکھا اسے اپنی شکل نظر آئی، کیونکہ وہ خوبصورت تھا تو اسے میں نے کہہ دیا کہ ہاں واقعی ابو بکر کی خوبصورت ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہاں شکل مراد نہ تھی، چہرے کے نقش و نگار مراد نہ تھے، وہاں خوبصورتی اور بدسورتی کا تعلق روحانیت سے تھا۔ ابو جہل کے اندر حضور کا بغض تھا، اس لیے وہ بدسورت تھا، اور ابو بکر صدیق کے اندر نور مصطفیٰ تھا، اس لیے وہ خوبصورت تھے۔ معلوم ہوا خوبصورتی اور بدسورتی کا تعلق صرف چہرے سے نہیں ہوتا، صرف ظاہر سے نہیں ہوتا، بلکہ خوبصورتی اور بدسورتی کا تعلق باطن سے بھی ہوتا ہے۔ تو میں نے ایسا تھا کہ اللہ تعالی نے آسمانوں میں اور زمین میں بڑی بڑی بدسورت چیزیں بھی پیدا کی ہیں اور بڑی بڑی خوبصورت چیزیں بھی پیدا کی ہیں۔ بدسورت سے بدسورت تر اور خوبصورت سے خوبصورت تر، بدسورت سے بدسورت تر مخلوقات سے کون ہے؟ ابلیس اور اس کے چیلے، ابلیس اور اس کے چیلے۔ وہ بدسورت سے بدسورت تر ہے. اس لیے کہ ابلیس کے اندر بھی انبیاء علیہ السلام کا بغض ہے اور ان کے چیلوں کے اندر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بغض ہے. خوبصورت سے خوبصورت تر کون ہے؟ آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے غلام جن کے دلوں میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے دوستوں اور عزیزوں, ادھر صباحت کا انبار ہے, ادھر حسن کے جلوے ہیں, لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ لوگ کبھی اپنے آپ کو خوبصورت کہتے ہیں اور حکیموں کو بدسورت کہتے ہیں. مزہ کرے گا, یعنی وہ شخص جس کے چہرے پہ موٹے موٹے کیل ہیں, چھائیاں پڑی ہوئی ہیں, ناک اتنا چوڑا اور پھسا ہوا ہے جس کو ہم پنجابی میں پھڈا کہتے ہیں, آنکھیں باریک باریک ہیں, موٹے موٹے ہنسیوں کی طرح ہوتے ہیں, وہ ایک حسین اور جلیل شخص پر آوازے کسے, ارے بدسورت. تو لوگ دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ جس سے یہ بدسورت کہہ رہا ہے وہ بدسورت نہیں ہے, اس کا اپنا دماغ بدسورت ہو چکا ہے. ارے وہ شخصیت جس پر حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بھی قربان کر دیا جائے, وہ شخصیت کہ اگر کائنات ساری کا حسن ایک طرف رکھ دیا جائے تو اس کے حسن کے ایک ادنا سا حصے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. اس حسن کو, اس حسین کو چودہویں صدی کا بدسورت کوئی شخص ہو, کوئی بدسورت شخص ہو تو ان میں سلامت ہے, ان میں سلامت ہے, ان میں سلامت ہے تو لوگ سمجھ جائیں گے جس کا متعلق کہہ رہا ہے وہ تو دنیا کے حسین ترین اللہ کی مخلوق کا ایک فرد ہے اور کہنے والے سے اپنے دماغ میں بدتی ہے. دیکھیے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حسن کی مثالیں لیتے ہیں, کہتے ہیں جی اتنے خوبصورت تھے کہ عزیز مصر کی بیوی نے آپ کو اپنے نفس کے لیے للچایا, عورتوں نے اس عزیز مصر کی بیوی کو تانے دیے کہ ایک غلام زادے کے ساتھ تم نے کیا خیالات کرتے لیے, تم خیالات کا اظہار کیا. تو اس نے ان عورتوں کو جو تانے دیتی تھی اصل حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے دعوت دی, تسمیاں لگا دیے, فروٹ آگے رکھ دیا, ہاتھوں میں چڑیاں پکڑا دی. جب وہ عورتیں ہاتھوں میں چڑیاں پکڑ کر پھلوں کو کاٹنے لگی تو زلیخا نے جو عزیز مصر کی بیوی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ آئیے ذرا ان کو اپنا جلوہ دکھائیے. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا. جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے جلوے کو دیکھا تو وہ چڑیاں جن سے وہ اپنے ہاتھ پر رکھے ہوئے پھلوں کو کاٹ رہی تھی, پھلوں کو کاٹتی کاٹتی ساتھ ساتھ اپنے ہاتھوں سے بھی کاٹ گئی, انہوں نے پتہ نہ چلا. اس نے یوسف نے مست ہو کر کاٹا, اپنے ہاتھوں سے کاٹا. یہ تو تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن, جن کے دیکھ کر مصر کی عورتوں نے ہاتھوں کو کاٹا. لیکن کیا مثال دوں اپنے آقا دو عالم کے حکم کی؟ ارے وہ آقا دو عالم جن کو ایک علاقہ نہیں، ایک خطہ نہیں، ایک شہر نہیں، ایک ملک نہیں، ایک بر آدم نہیں، بلکہ کائنات کا جو بھی غلام دیکھنا تو درکنار، جب اپنے محبوب کا نام سنتا ہے تو نام اتنا حسین لگتا ہے کہ اس کا اپنا سر بھی اس نام پہ کٹوا دینے کو دل چاہتا ہے. دیکھنا تو درکنار، زیارت کے درکنار، جب آپ کا حسین نام سنتے ہیں تو اسی پہ گردنے کٹوانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کتنے آدمی ہیں پاکستان میں؟ کتنے آدمی ہیں دوسرے ملکوں کی تو بات چھوڑو جنہوں نے صرف رسول اللہ کا نام سنا ہے، حضور کا نام سنا ہے، دیکھا نہیں، صرف نام سنا ہے. آج آواز دو مسلمانوں سے، اور مسلمانوں رسول اللہ کے نام پر سر چاہیے، خدا کی قسم 100 سر مانگو 100,000 سر تیار ہو جائے گی. 100 سر مانگو 100,000 سر تیار ہو جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جان شہادت لے کر. اللہ تو وہ لوگ جنہوں نے صرف نام سنا ہے، جنہوں نے صرف نام سنا ہے ان کا یہ عالم ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ دیکھتے تھے ان کا عالم کیا ہوگا؟ آئیے ذرا میں ایک مثال پیش کرتا ہوں. وارثور میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، رسول اللہ بھی تشریف فرما ہے. ایک روایت کے مطابق 3 دن اور 3 راتیں، دوسری روایت کے مطابق 6 دن اور 6 راتیں غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے. یہ تمام آباد جانتے ہیں کہ غار ثور کے لوہ کے آگے مکڑی نے جالا تن دیا تھا اور کبوتری نے انڈے دے دیے تھے، تاکہ وہ دشمن تلاش میں اگر نکلے تو ان کو یہ دیکھ کر اس بات کا شک نہ ہو کہ یہ ایسی غار ہو سکتی ہے جس میں کوئی داخل ہو جائے، بلکہ وہ غار کے منہ سے بالکل بند دیکھیں اور یہ سمجھ کر چلے جائیں کہ یہاں سے اندر نہیں جا سکتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 3 دن 3 راتیں یا 6 دن اور 6 راتیں غار کے منہ پر جالا تنا تن جانے کی وجہ سے اور کبوتری سے انڈے دیے جانے کی وجہ سے نہ تو کوئی شاید باہر سے اندر گئی اور نہ اندر سے باہر آئی. یہ بات ٹھیک ہے نا؟ تو ایک تو کہ وہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، چلیے مانا کہ حضور کو تو کھانے کی احتیاطی ہے ہی نہیں ہے، حضور تو فرماتے ہیں یطعمنی ویسقینی ربی، مجھے میرا رب کھلاتا ہے اور میرا رب بھی مجھے پلاتا ہے، حضور تو دنیا کے کھانے سے محتاج ہے ہی نہیں. حضور دنیا کے کھانے سے محتاج نہیں ہے، حضور دنیا کے کھانے سے محتاج، ہاں ہاں دنیا کا کھانا حضور کا محتاج ہے. ہر کھانے کی خاص ہوتی ہے کہ ہمیں حضور تناول فرما لے، ہم آپ کی امت کے لیے حلال ہو جائیں. تمہیں پتا تھا، کھانوں کا بھی علم تھا کہ اگر مجھے حضور نے تناول نہ فرمایا تو پھر حضور کا امتی کوئی نہیں کھائے گا، یا وادی کھائے گا یا کوئی اور کھائے گا. اللہ اس سے پتا تھا، اس لیے ہر کھانے کی خاص ہوتی تھی، مجھے حضور تناول سنا لے تاکہ میں اپنی آپ کی امت کے لیے حلال ہو جاؤں، کہیں وادیوں کے اچھے نہ کروں. یہ تو چھوڑتے ہی نہیں ہے، بجو ہو حلال، دو ہو حلال، کوا ہو تو سچ فرمایا نا اللہ تعالیٰ نے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. سبھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے سبھی اس بندوں کے لیے پیدا فرمائی ہے اور سبھی اس بندے سبھی چیزوں دودھ کھاتے ہیں کوئے بجلی چوہے جو اور تانا دیتے ہیں ہمیں یارویں کا یہ تانا کس بات کا دیتے ہیں یارویں کھانے. میں نے کہا ہمارے پاکستان سارے میں دنیا ساری میں جہاں جہاں یارویں ہم دیتے ہیں جا کے دیکھ لے کہیں بھی کوئی حرام جانور کا دوست نہیں ہے. سن گئی تیرے سنیو کبھی آپ نے یارویں میں کوا بتایا ہے؟ کبھی بجو بتایا ہے؟ کبھی بتایا ہے؟ ارے بولنا پکائے ہیں کبھی نہیں پکائے. ساری دنیا میں دیکھ لو اللہ کے فضل سے انگلینڈ جیسے ملک میں بھی گیارہویں دی جاتی ہے بارہویں بھی دی جاتی ہے. کبھی کسی حرام جانور کا دیش پکایا ہے؟ حلال سکتے ہیں الحمد للہ. حلوا پکتا ہے, تیر سکتی ہے, مرغ سکتے ہیں, متنجن سکتے ہیں, توڑنا پکتا ہے, حلال جانور سکتے ہیں. جب ان حلال جانوروں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ حرام ہے, اور جب بجو ان کے سامنے پیش کر لے یہ تو حلال ہے. اس لیے کہ جس قابل یہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں وہی چیزیں دیتا ہے. اللہ نے فرمایا میرے محبوب کی تنقید کرنے والوں, میرے محبوب کی تنقید کرنے والوں تمہیں اس جرم کی دنیا میں سزا یہ ہے کہ تمہارے لیے حلال کھانے نہیں بلکہ میں بجو اور کوے ہی دوں گا. وہ کھاتے ہیں اور کوے کی طرح کہاں کہاں کرتے رہتے ہیں. ہر وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہر وقت باتیں کرتے رہتے ہیں. اللہ اللہ دیکھیے آج رکے کا پرندہ بہت زیادہ ہے. عموماً یہ ایسا ہے کہ دیر ہو جاتی ہے رکے کا جواب دیتے دیتے, تو میرا خیال ہے آج شروع یہاں سے نہ کی جائے. کیا خیال ہے؟ اگر سے پھر وہ بعض دوست ہیں وہ بھی آپ اصل میں بھی چھوڑ جاتے ہیں اور رکے کا جواب دینے لگ جاتے ہیں, مگر میں چاہتا ہوں ٹھیک ہے آپ کی بات بھی ٹھیک ہے مگر جو گاہک آ جائے اس کو خالی نہیں ہونا چاہیے. دکاندار کی کامیابی اسی بات میں ہوتی ہے کہ جا کے کھائی ہو جائے بلکہ جو مانگے کہیں طرح کہیں نہ کہیں سے اس کو میسر کر کے دے. تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے پاس آتا ہے پوچھنے کے لیے اس کے سوال کا جواب دے دوں, تاکہ گھر جا کر یہ نہ کہے کہ مجھے اس کے سوال کا جواب نہیں دے. اور پھر کم از کم دربار خداوندی نے بھی تو یہ نہیں کہہ سکے گا کل کو کہ یا اللہ مجھے کسی نگل کا کسی نے بتایا ہی نہیں, کاش سے اگر مجھے کسی نے بتایا ہوتا تو میں ایمان لے آتا. یہ بھی تو جا کر دربار خداوندی میں نہ کہہ سکے گا. بتا دینا ہمارا کام ہے, عمل کریں یا نہ کریں وہ ان کا کام ہے. استاد شریف میں لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا اغنی عنک من اللہ شیئا, میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا. حضرت فاطمہ سے فرمایا لا اغنی عنک من اللہ شیئا, عمارت لکھتا مجھے لکھتا ہے کہ حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا. جب آپ سے فاطمہ زہرا کی مدد نہ ہو سکی اندازہ کریں. نیک بندہ